परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 14 जनवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे जेबी नगर अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम हमारा उद्धार हो इसमें भगवान राजी, जिसमें हमारा कल्याण हो उसमें भगवान राजी, जिसमें हमारा पतन हो उसमें भगवान नाराज हो। माँ खुशी किसमें हुई, बच्चा राजी हुए महाराज भी व्यर्थ, भगवान इसी में है हमारा उद्धार। माता है, पिता है, गुरु है, महात्मा है, भगवान है, ये क्या है? ये दूसरों के उद्धार में, दूसरों के सुधार में, दूसरों के कल्याण में राजी होते हैं। सर्वभूत हिते रता, संत महात्मा कहते सर्वभूत सुहृद सर्वदेही राम, सुहृद सर्वदेही राम। शरीर का मात्र के ये सूर है। दूसरी बात एक और है कि जिसको भगवान अच्छे लगे हैं उसको संत अच्छे लगते हैं, जिसको संत अच्छे लगते हैं उसको दुनिया मात्र अच्छी लगती है। क्यों? भगवान और महात्माओं को सब दुनिया अच्छी लगती है, सबकी सेवा सबका भला करते हैं। तो जो भगवान को संत महात्मा को चाहता है उसके लिए चाहे सबका आदर करे, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबकी सेवा हो, इसमें राजी है सभी। इनका स्वभाव देखना चाहिए, स्वभाव। जैसे कहावत है ना, अकल से खुदा पहचानो, तो अकल से पहचानो कि भगवान किस बात में राजी है, संत महात्मा किस बात में राजी है, अच्छे पुरुष किस बात में राजी है। वो जिस बात में राजी है उस बात में सबका हित हो उसमें राजी है, सबका कल्याण हो उसमें राजी है। तो हमारे मन में भी सर्वसव के प्रति शुद्ध भाव हो जाए तो हम भगवान और महात्मा हम लोग एक साथ ही हो जाएंगे, एक स्वभाव हो जाएंगे। सुहृदम सर्वभूता नाम है ना, प्राणी मात्र सर्वभूता नाम, सुहृद सर्वदेही नाम, मनुष्य नाम नहीं है। जितने देहधारी है सबके स्थावर हो चाहे जन्मों को, चल चल चल जल चल हो, चल चल हो नव चल हो, कोई हो उद्भिज हो जरायुज हो शरीर हो अन्य जो कोई हो सबका हित। भगवान सबकी सुहृद है, परम सुहृद, परम सुहृद। तो हम भी परम सुहृद बन जाए अपनी दृष्टि से तो भगवान को प्यारे लगेंगे। तुम भगवान के संतों के महात्माओं के एक जाति के हो गए ना, जिनका एक स्वभाव होता है उनकी आपस में मित्रता हो जाती है। एक मारने हो जाना, एक मारने हो जाओ तो मात्र दुनिया के हित कैसे हो, मात्र दुनिया के हित कैसे हो, सब का कल्याण कैसे हो। ऐसी लगन जल जाए मन में तो मैंने ऐसी बात सुनी है संतों से कि जैसे जिसकी ऐसी लगन होती है ना वो संसार के उद्धार करने वाला हो जाता है। हमने सुना कि रामानुज महाराज थे आचार्य, उनके गुरु जी ने कहा कि ये एक मंत्र है, ये मंत्र और किसी को साथ उसका कल्याण हो जाएगा पर तेरा हित होगा, तुम किसी को बताना मत। सुनने से कल्याण हो जाता है, किसी को बताना मत। तो उन्होंने रात्रि ऊपर कोठे पर चढ़ के जोर सुनाया तो नरकब जाएगा, मैं एक नरकब जाऊ सस्ता ही है, एक नरकब जाऊ के हम कल्याण हो जाए तो सस्ता काम नहीं है तभी तुम आचार्य बढ़ेगा। ये भाव महेंद्र को भी जाऊं सब सुन लिया। अगर ये बात ये भाई बहन तैयार हो जाए आप दुनिया का सुधार हो जाए, पहले तो अपने घर का सुधार हो जाए, फिर मोहल्लों का सुधार हो जाए, फिर गांव गांव का, शहरों का, फिर प्रांत का, फिर सबका संसार का। देखो हम जो प्रचार करते हैं ना कि भाई हमारी गीता जो प्रचार हो, ये प्रचार हो, ये प्रचार हो, तो प्रचार किसका होता है? वास्तव में प्रचार अनुभव का होता है। जो हमारे जीवन में बात आ जाती है, हमारे आचरण में बात आ जाती है, तो भीतर से पैदा होती बात उसका प्रचार होता है। नकली का प्रचार नहीं होता, सत्य स्वाभाविक ही असर पड़ता है, स्वाभाविक सत्य। तो हमारे हृदय में ऐसा भाव हो जाए, उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। मंद करने वाले के साथ भलाई करते हैं तो भलाई तो करेंगे ही, सत्य स्वभाव की भलाई करेंगे ही। मंद करने वाले के साथ भलाई करें तो दूसरे साथ भलाई तो होगी ही, सत्य स्वभाव ही ऐसा हो जाएगा। तो ये स्वभाव भगवान को अच्छा लगता है, भगवान को ये लगता है कि सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सब उदार हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे, न कष्ट दुख मिलते, किसी को दुख नहीं रहे, ये भाव होता है, उसका प्रचार होता है। उसके शरीर के बाद फिर प्रचार होता है, पीछे भाव होता है ना, तो शरीर के रहते हुए प्रचार उससे ज्यादा प्रचार पीछे होता है। भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए कृष्ण भगवान भगवान मानने वाले थोड़े थे, आज इतना नास्तिक समय है, परंतु कृष्ण भगवान को भगवान मानने की संख्या बहुत ज्यादा, उसमें दुर्योधन आदि कोई मानते ही नहीं थे। महाभारत में जैसे कुंती माता है, भीष्म जी महाराज है, विदुर जी है, ऐसे थोड़े थे जानकार। तो उसका भाव था असली, वो पीछे ही पैदा हो, पीछे बड़े बड़े आचार्य हुए, उनका पीछे भाव पैदा हुआ है। तो स्वभाव सुधारा जाता है, सदा ये बात कि सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, इसका भगवान पर असर पड़ता है। हमारी लगन हो जाए कि सबका उद्धार कैसे हो, तो भगवान ये पैसे पड़ता है कि इसमें कुछ शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई योग्यता नहीं। ये भी कहता है कि सबका उद्धार हो जाए तो भाई इसकी शिक्षा लेनी चाहिए, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, तो ये शिक्षा ले हम भी सबका उद्धार करें, नहीं तो कम से कम इसका तो करें। उदार भाव है ना, उदार भगत भगवान को उदार कहते हैं, अर्थार्थी को उदार कहा है। अर्थार्थी तो मंगता होता है ना, धन चाहता है, भगवान उदार है, उदार भगवान उदार का उदार सर्वी सर्वी उदार आर्थ जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञान सर्वी उदार सबके से उदार है। धन मांगता है इसी भगवान उदार देते हैं। इस दरबार दीन को आदर रीति सदा चल रही, इस दरबार दीन को आदर, गरीब छोटा होता है और आदर है, दूसरी जगह तो आदर है तो कुछ सामर्थ्य हो कुछ कुछ मतलब सिद्ध करे तब, परंतु इस दरबार दीन को आदर गरीब का आदर ज्यादा होता है। भगवान के घाटा दीन का ही है, गरीब का दुखी के घटा और घटका, भगवान ने सुख के घटा है नहीं, सभी सुखी सभी आनंद में, घाटे की पूर्ति करे वही अच्छा होता है। किसी के घाटे की पूर्ति करे, राजी हुआ जाए नहीं। भगवान की बात तो घाटा है, भगवान माँ नहीं है, भगवान बाप नहीं है, भगवान भाई नहीं है, भगवान तो कोई बाप बन जाए, कोई माँ बन जाए, भरोसा कोई राजी हो जाए, घाटे की पूर्ति घाटे कभी की पूर्ति नहीं। ऐसा ठाकुर जी राजी हो जाते हैं, ठाकुर जी तो दुर्लभ है, कट है माँ बाप कट इस बार से ठाकुर जी बड़े राजी होते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, ऐसी बात है। अटकल है ये, पर क्या है क्या नहीं भगवान जाने, संत महात्मा ही ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही सुनते हैं, फिर विचार करते हैं तो ये बात आती है। तो अपने को वो ऐसा बनाना कि सब कैसे सुखी हो जाए, सबकी मुक्ति कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो, क्या करूं यार, सबका कल्याण हो जाए, संतोष ऐसा करना। आप पूछते हैं कि कभी भजन ध्यान में नित्य में संतोष हो जाए, कितना हो गया, ठीक है संतोष हो जाए, तो देखो संतोष उधार के नहीं होता है, उधार उधार से संतोष नहीं होता है, उधार के उद्धार की मन में रहती है। जब तक संसार में एक जीव भी बंधन में पड़ा है तब तक संतोष कैसे हो बताओ, सबका उद्धार होना चाहिए। एक जीव बंधन में रहे तब तक संतोष कैसे। हनुमान जी गए लंका में, तो मैनाक पर्वत ने कहा विश्राम करो, राम काज किए बिना मुंह कहा विश्राम, जब तक सब जीवों का उद्धार नहीं हो विश्राम कहो, तो उसमें भजन पूरा होता ही नहीं, संतोष कैसे करे बताओ। दूसरे लोग दुनिया दुखी है तब तक वो संतोष कैसे करे, अगर भजन करता है भगवान का भगत है तो संतोष कैसे करे। एक भक्ति बात सुनी है उन्होंने, भक्त था भक्ति करते भगवान प्रकट हुए, प्रकट हुए तो कहा बोलो तुम मांग हमारे मांग विचित्र विचित्र बताए भगवान की नारी नारी। तो पहले तो ये कहा कि देखो महाराज आपका स्वभाव पड़ गया मांग, तो आप मंगते मंगते काम पड़ा आप, अब जी तो मांग मांग तो सबको मंगते ही समझते हो आप, कुछ दिन तो मांग फचित नहीं करनी चाहिए तो मांग तो सही, तो मांगो तो पहले वचन दो जो मांगेगा दूंगा, तुझे तो इतनी उदारता है, उदारता बखा रहो तो जो मांगो तो देना पड़ेगा, तुम तो बचन क्या तुम तो मांग ले, तो जब क्या करें आप दे रहे हो, संपूर्ण जीवों का कल्याण कर दो, मात जीवों का कल्याण कर दो, जितने जीव है अपार अनंत सृष्टि है, तो आप उनसे शांत हो, आप भी अनंत ही हो, आप भी अनंत, आप नहीं मांगे अनंत, सब भी अनंत है, तो आप सब का जीव को कल्याण कर दो। कहते सब तो जीव से कल्याण चाहते नहीं, कहते चाहते तो मैं क्यों मांगता, वही मांगती आपका यकीन मांगता तो बोलता हूं आप कल्याण कर, तो आप कल्याण करते हैं तो सबका कल्याण देंगे, सबका पाप कौन भोगेगा, सब तो बहुत पाप है कौन भोगेगा, कि तो मैं तो भोगूंगा ना आप भोगूंगा, अपने दो रहेंगे और समझो सब जो छुट्टी तो देख तेरे भगत को सब पाप होता है, तो ठीक नहीं तुम तो भगत है सब पाप तेरे को कैसे भोगा, तो माफ कर दो भाई ऐसे तो कैसे हो, तो फिर कैसे कह तुम तो मांग तो देव, तो भगवान का भाई मैं हार गया, मेरे क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, आप हार जाओ जी, मेरे क्या फायदा हुआ, आप भी हारे मेरे कोई फायदा हो जाए तो ठीक है, मैं हार गया भाई तू जीत गया, जीत मारनी चाहिए महाराज, मेरी हार करो भाई दुनिया का कल्याण करो भाई, भाई हार ही सही, तो भगवान के भाई मैं हार गया क्या करूं, तो भक्तों के संग और सबसे गुरु जी तो भगत से हार हो रही, सबसे गुरु जी माँ है बड़ी, सबसे जीत जाए अपने बालक से हार जाए, ऐसी बात है, तो माँ तो सुन दे, तुम्हें माता जी पिता स्वर ना माता जी है, तुम्हें माता जी पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सदा सुने, माता राम मत राम चंद्र स्वामी राम मत सग राम चंद्र स्वामी माता है, तू कैसा तेरा दर्शन करेगा उसका कल्याण हो जाएगा, इतनी अच्छी इतनी मिल जाए, तेरा दर्शन करेगा तेरे भाषण करेगा तेरे साथ समझ रहेगा था उसका कल्याण हो जाए, तो इतनी अच्छा भर्ती भगवान साथ अड़ जाए तो बड़ा बढ़ जाए, सुनो कुछ अड़ा नहीं ज्यादा ज्यादा क्या बड़े आदमी क्या अड़े है, बड़ों से लड़ाई करो बैर करो कुछ भी लड़ा भी लाभ होता, संबंध जुड़ जाए किसे प्रेम से जुड़ जाए बैर से जुड़ जाए भय से जुड़ जाए किसी उपाय से जुड़ जाए, अनुच्छे आपकी संस्पृष्टा बहते वही पावका बिना इच्छा भी अग्नि का हाथ लगा दे चाहिए, ऐसे भगवान के साथ समझ हो जाए तो निहाल हो जाए, इस वह संत लोग जो तो काम करे किसी तरह से संतन लग जाए भगवान में लग जाए भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए किसी तरह से, भगवान भी इसमें राजी है संत भी राजी है दुनिया भी राजी है दुनिया की कल्याण ही उद्धार ही है, तो सर्वे भगवान को सुखी था सर्वे संत मेरा मेरा सबका सब कल्याण सबका सुखी हो जाए सब सब निरोग हो जाए सबके आनंद मंगल हो जाए किसी को दुख ना हो कभी भी कोई दुख ना हो किसी को, ऐसा विचार मन में होता है, तो अपने ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये घर में भी सब ऐसे करते सबको आराम मिले सबको सुख मिले, मैं एक कष्ट पाऊं और सब सुखी हो जाए तो सभी सुखी हो जाए, विचित्र बात है कैसी बढ़िया बात है, सर्वभूति देवता ये मौका मिल गया है भगवान की कृपा से, मानव शरीर मिला है ना ये भगवान की कृपा से बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है, तो अपना और दूसरों का लाभ भी और परिणाम चार बार अभी भी सुख हो जाए परिणाम में भी सुख हो जाए हमारे को भी सुख हो जाए सबको भी सुख हो जाए, हमारा और दुनिया का अभी और परिणाम में महान हित हो जाए बस इसमें लगा दो अपने सबका कल्याण हो जाए, ये बात बहुत बढ़िया है, सर्वभूत हिते रता गया रति रति प्रीति हमारी गीता जी में रति आती रति, हमने बहुत बालकपन में सुना था सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आता है कि एक रति बन पावर रति को एक रति बन पावर रति को एक रति बन पावर रति को क्या होता है, एक भगवान की रति नहीं है तो पावर कुछ कीमत नहीं उसकी है, तिरमी की पावर रति कीमत इतनी है एक रति मेरे पावर रति, तो गीता में देखो शेष कर्मणि अभी रहता और दुष्यंत से रमंत यस्तु आत्मरति से आत्मृत समान वह सब में रति है, कर्मयोग में रति भक्ति योग में रति कर्मयोग में रति और भक्ति में भी रहती दुष्यंत जो मिलते सब में रहती है और संसार में भी रहती है, संसार में प्रेम ही है संसार में प्रिय नीचे होने से वो आसक्ति कामना रूप धारण कर लिया। चीज धातु तो वही है, पात्र बदल गया। पात्र बदल रहे से वो छोटी हो गई चीज, आसक्ति हो गई, कामना हो गई, अपना स्वार्थ हो गया। है तो रति ही, सुख में भी आनंद होता है ना। ममता पूर्वक बच्चे का पालन करने में माँ की रति होती, प्रीति होती है। तो ममता हो गई ना जो सीमित हो गई, और अपना सुख आएगा बहुत ज्यादा गलती हो गई। तो वास्तव में अपने सुख सुख में नहीं होता, तत्सुख सुखित। संत महात्माओं के लक्षण है तत्सुख सुखित। भक्ति में भी ऊंचा दर्जा उसी का ही है, तत्सुख सुखित। अपने सुख नहीं, उनके सुख सुख ऊंचा से ऊंचा दर्जा यही होता है। अपना सुख देखने ही नहीं, कुछ अपनी बात कुछ देखनी नहीं, तत्सुख सुखित। कर्मयोग में यही बात है, कर्मयोग में ऊंचे से ऊंचे भक्ति की बात है। दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे हो, दूसरे कैसे हो, तत्सुख सुखित। ये ऊंचा दर्जा है। घर में भी कोई, व्यवहार में भी जिसका ये भाव है कि सब घर वाले सुखी हो जाए, हमारे साथ बिचारे सबको सुख हो जाए, सबको आराम हो जाए, सबके लाभ हो जाए, कोई भी कम न रहे, सबका कल्याण हो जाए, सबके ही मंगल ही मंगल हो जाए, आनंद ही आनंद हो जाए, ऐसा भाव रहता है। ये उदारा सर्व भगवान अर्थार्थी को उदार क्यों कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मेरे से मांगता है ये। देखो हरिजन हो जना को मांगे लावे लाजे त्रिभुवन राई, भगवान का संतान होकर दुनिया से जो मांगता है चाहना करता है, भगवान को बड़ी शर्म आती कि मेरा अंश खास मेरा है, ये कहाँ मांगता बैठा है, मेरी क्या कमी है, किस बात की कमी जो दूसरे को मांगने को जाए, भगवान को शर्म आती है। अपने मन चाहिए हो जाए, ये तो पशुओं में, कुत्तों में, गधों में, सूअर में, नीचे प्राणियों में भी है, अपने स्वार्थ की बात, अपने स्वार्थ ही नहीं है, अपना उदार है, ऐसे उदार है। मैं तो कभी मैं ऐसे छुट्टी दे दू सबको, सबको छुट्टी अपनी तरफ से, किसी ऊपर कब्जा नहीं करे, छुट्टी दे दे, मौज की बात है। अपना मन चाहे हम चाहे जो करें, नहीं महाराज आपको छुट्टी सब, आप अपनी मर्जी कैसे करो, हृदय से माँ बाप को छुट्टी, स्त्री पुत्र को छुट्टी, भाई भतीजों को छुट्टी, सबको छुट्टी वही दे सकता है जो स्वयं काम करे। आप उस छुट्टी हम काम हम करें, किसी पर दबाव नहीं, अपना किसी पर दबाव नहीं, किंचित मात्र भी उदारा सर्वे भी थे। भगवान से मांगने में भी उदार होता है भाई, अरे भगवान देने में भी उदार होता है, भगवान की पालन करने में उदार होता है। यशोदा मैं यह है ताड़ना करती है, लाठी नहीं कर समझे, पूला लाठ ने खाई माटी, यशोदा समझा रही शांति ले लाठी ले समझे, मैं यह नहीं खाऊंगा इसे लालक आई तो जाएगा, मिट्टी खा लेगा, पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, ये माँ की चिंता है। जब भगवान ने गए वो देखे तो भीतर पहाड़ का पहाड़ भरिया है, बीमार का पेट भरिया, उठे पैसे मिट्टी लाके उसे छोड़ी सी, तो माँ पर राजी होता है, माँ का भाव है ना, भाव से ही माँ है, और संसार में क्या बात है, भाव से मातृभाव है, शुद्ध भाव है। सज्जन ये मौका है अभी मनुष्य इतना विलक्षण है, भगवान ने मनुष्य को ऐसा बनाया है। मैंने कई जन संतों की वाणी में ऐसा पढ़ा है कि भगवान का मनुष्य के साथ में पक्षपात है, इनको छुट्टी बहुत दी। भगत मेरे मुकुटमणि, कोई राजा महाराजा बड़ा ऐसा नहीं होता जो अपने से बड़ा बना हो। भगवान ये कह रहे अपने से बड़ा बना। एक विचित्र बात भगवान की, भगवान चेला नहीं बनाते, माते इतनी बनाते, बनाते सखा बनाते, बरोबर बड़े गए जितने उसे बरोबर बनाए। निषाद राज सिद्ध भगत बताते हैं कोई कामना नहीं उसकी, ये भगवान की रक्षा में रहता था। जब रामलला छोटे थे ना, तब दशरथ जी महाराज निषाद राज को बुलाया, इसकी निगर खोला लाकर, बालक है समझे, तुम जाओ जंगल में जाओ, कभी बुलाए तो तुम अंगरक्षक तुम रहो। कहते महाराज तो बड़ी पालन करता है, कोई इच्छा नहीं है, बस सिद्ध पुरुष की क्या इच्छा है, उसको भगवान ने अपना सखा बनाया और साधन करता है विभीषण, उसको भी सखा बनाया। और सुग्रीव बिल्कुल पावन भोगी, राम जी से बड़ी गर्ज करी, शुभ करी, अरे बस पावा राज्य कुकोष पूर्व नारी, चार संस्कार राज्य पर राज्य पा लिया, खजाना पा लिया, नगर पा लिया, राज्य राज लिया, स्त्री मिल गई, जय राम जी। चार महीने रहे प्रवेशन गिरी पर, आया नहीं कभी, और कभी कहा नहीं कि हमारे घर पधारो। निषाद राज ने पहले ही आरंभ किया, महाराज कहिए पधारो, भैया मैं चाहता नहीं, पिताजी की आज्ञा नहीं है। विभीषण पीछे कहा, युद्ध हो जाता था अब घर पधार हुआ, सुबह ने कहा तुम सखा बरूबर सलाह पूछते हैं, सुग्रीव में सलाह लेते हैं, क्या करते हैं, सचिव सुमति पर कभी भाल हो समझे, नौका तो बनाई पत्थरों के, अरे बंदरों ने सिंचन बनाया, मित्र अपना सलाहकार उबल गए जल जान जी है सुमति कभी भाल, सचिव सुमति कभी भाल, ये सुमति कभी भाई सचिव महाराज के सचिव है। उमा राम सम हितु जग माए, गुरु पितु मातु बंधु को ना है। राम जी का रावण का युद्ध हो रहा था, तो पांडित जी को कथा सुनाते हैं, तो उस समय कहे उमा, उस हम भी देखते थे वहां, राम जी का युद्ध हुआ ना तो हम खुद भी देखते थे वहां से, चेले पर तो आप बताइए हर देखे बता मौत गुरु जी कह देखे बोलो रघुनाथ जी महाराज ऐसा नहीं कर सकते। उमा राम समय तु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम शरीर को जाए बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, दुखी के द्रवित हो जाते हैं, दुखी के अपनी सेवा करे नहीं बोले, ऐसी बात है महाराज। सज्जनों भगवान के स्वभाव को जान ले, संतों के भगवान के इनके स्वभाव को कोई जान ले तो उनके चरणों के दास हो जाए, और साधारण आदमी के मन की कोई बात जाने एक दिन में नारे में कितना जूता पड़े, दूसरे को पता नहीं लगे तो काम चलता है अपने से ही, पता नहीं कैसी कैसी बातें उल्टी पुलटी क्या क्या हुई तो पैदा हो जाए, पहले मन में आ जाती है, तो भगवान की कृपा पता नहीं लोगों को होता है बढ़िया भरम रहे बढ़िया भरम चल जाए मुश्किल हो जाए। भगवान सब बातें जानते हैं, कण कण की बात जानते हैं, मन की बात जानते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, सब जानते हुए भी आग ऊंचाई कर लेते हैं। तभी कल्याण होता है महाराज, किसी जीव का कल्याण होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रहते न प्रभु चित्त चूक भगवान का वो ऐसा चित्त ले रहे कैमरा है ना, तो वो याद भी रहते कर्त श्रोत सहवार हृदय की बात को रख करते याद चूक याद भी रहती भगवान याद तभी अपना काम चलता है, नहीं तो मुश्किल हो जाए। थोड़ा गुण करने पर भी अपने को अच्छा मानते हैं हम, कितनी कितनी होने हुए भगवान से अच्छी भी कोई बात नहीं है, भगवान से अच्छी भी कोई बात है, सब भगवान जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हुए भी कृपा करते हैं। ऐसा को उदाहरण तुम्हारी सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उमा राम सब हित जगवान, ऐसा हित करने वाला कोई दूसरा हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई संत महात्मा होगा जो भगवान का भजन करेगा, उसमें ही वो भगवान का स्वभाव आएगा और हो नहीं सकता ऐसा। वो एक जगह है ऐसी, उससे किसी को मिलता है तो उसी से ही मिलता है। उमा स्वभाव उमा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तरी भावना आना, भगवान के स्वभाव को जान लिया तो उसके भजन के बिना उसको दूसरी चीज सुहाएगी नहीं। यो नाम है मसम मूढ़ो जानाती पुरुषोत्तम, जो कोई ऐसा मूड है वो पुरुषोत्तम जानता है, सर्वज्ञ है, वो भगवान को जानता हूँ सर्वज्ञ है, सर्वभाव इन माम भजती फिर सब भाव से मेरा ही भजन करता है, जान लिया। जब तक भजन नहीं होता तो जाना नहीं, भगवान को जाना नहीं भाई, जानने पर उसके हाथ की बात नहीं है, मन खिंच जाएगा भगवान की तरफ, ऐसा कौन मिलेगा। सब काम करने वाला छोटा है बड़ा दूसरा सब भगत का सब काम करे, माँ बच्चे का सब काम करती है, तत्ती प्रसाद फेंकना भी माँ करती है, शिक्षा भी माँ, गुरु की जगह पर मैत्र की जगह भी माँ है, सब का माँ का दर्जा ऊंचा है, तो ऐसे भगवान का दर्जा ऊंचा है, सब कुछ करते हैं। एक विचित्र बात और है, भगवान देते हैं पर लेने वाले को मालूम होता है मेरी है, भगवान नेत्र की नेत्र दिए हैं, अज्ञा दी है, मन दिया है, बुद्धि दी है, योग्यता दी है, उम्र दी है, सब दिया है, पर दिया इस ढंग से कि लेने वाला देवता मेरा ही है, ऐसा उदार कोई नहीं, उदार है नहीं है। उदार का अर्थ क्या, देने का एहसान नहीं है, मैं दिया है पता ही नहीं लेंगे, फिर हिनाक्ष है, हिणकशपु है, मधु है, बड़े बड़े दैत्य हुए नामी, उनको सामर्थ्य दिया किसने, तो अंग्रेज ने कहा उनके किसने कहा, हनुमान जी ने कहा जिसके बल्लेश मात्र थे जीते उस चराचर झारी, ताके बल्लेश तो किसका दूध है, थोड़े से बजे जीत गया, बड़ा अभिमान हो गया, कुप्पा हो गया, मैं हो गया, मैं हो गया, ये किसके बल से हुआ है, सब बल भगवान का दिया हुआ, पर उसको पता ही नहीं भगवान का दिया, वो तो मेरा ही है। तो अपने वापन में अपना बाप देखो रावण तुम जाओ सर नहीं अपने बात थोड़ा लकवा मार जा रही है कुछ नहीं। शक्ति कितनी है, इतना था मैं यूं कर लू, मैं यूं कर लू, यूं कर लू। एक भगवान भाई उमा राम समय तू रग माही गुर के तू मा तू बंधु खोल भगवान अपार सम्मति। ये जो कला कौशल है विचार है यार, कला कौशल जो विद्या है अनुग्रह समझिए, कितने विलक्षण विलक्षण वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं, तो आविष्कार किए हैं, पैदा नहीं किया है। एक चीज आविष्कृत होती है, एक पैदा होती है, पैदा होती वो अपूर्व होती है, पहले नहीं है पीछे हुआ है, और आविष्कार है वो पहले से है उसको प्रकट किया। जैसे हम लोग पैदा होते हैं भगवान अवतार लेते हैं, तो अवतार के वो होते हुए प्रकट हो जाते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो रात्रि में सूर्य कोई नष्ट नहीं होता है, वो ओझल हो जाता है हमारे से, वो सामने आ जाता है। इस तरह से ये विशेष विशेष जो आविष्कार हो गए हैं, कितने कितने आविष्कार हुए हैं, बड़ा आश्चर्य। आप आजकल फोन देख तो नहीं लिए फिरते आप मोटर में बैठे हैं ये बात कर रहे हैं, ऐसी कई कई चमत्कारी बात बात करते सामने दिखे हो सब ऐसे ऐसे आविष्कार। तो ये आविष्कार दो के हमने आविष्कार किया, ये पहले है तब आविष्कार हुआ है, बनाई थोड़ी है आविष्कार है, ये प्रकट नहीं है, पैदा नहीं है। तो ऐसे आविष्कार के लिए कितनी चीजें पृथ्वी के अंतर्गत है जिसका कोई था नहीं है। पृथ्वी के युद्ध कितने वेग बह रहे, कितने प्रवाह बह रहे, जैसे बिजली का प्रवाह हो ऐसे कितने प्रवाह है, हमने वैज्ञानिक ने बहुत थोड़ा प्रकट किया है। अब पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर अहम है, उसमें तामसी सात्विक राजसी सात्विक, फिर अहंकार से रहित है, इसमें कितनी कितनी शक्ति निहित है भगवान ने रखी है। एक एक विद्या की देखा जाए तो अनंत अपार है। एक पेड़ है इमली का, एक है नीम का पेड़ है, उस पेड़ में कितने पत्ते हैं, अरे एक एक पत्ता दूसरे से मिलता नहीं है। अरे अरबा आदमी होते आए हैं, जन्मते रहते हैं, अरे चेहरा एक एक से नहीं मिलता, इतनी रकम कहां से लाओ बताओ। भगवान कारीगर देखो, अपने इतना जो एक एक मिल जाए तो कैसे पहचान, एक एक अलग, एक एक अलग पत्ता, एक एक अलग पत्ते की नाड़ियां देख जा पत्ता भी तो दो पत्ता आपस में नहीं मिलेगा, कितने प्रकार, एक वृक्ष के कितने पत्ते, वृक्ष कितने हजारों लाखों करोड़ों वृक्ष, कितने पत्ते अकल गुम हो जाती महाराज, कितनी विलक्षण रचना है भगवान की, ऐसी अलौकिक रचना वाले भगवान, मैं हूं भगत में को दास भगत मेरे मुख तुम्हारे, युद्ध बंदरी वंश बंदरी भगवान का सैन्य और जीवन मंदिर संघ स्थाप है, मेरे चुत हर्षित मेरा रथमा खड़ा रखो जो कुमार कर सैन्य और स्थाप है तो अर्थ तुम दशरथ जी के हुक्म हो गया तो राम जी ने कहा मैं अग्नि में कूद सकता हूं, पते मैं पावक है, पते भी उच्चारण में समुद्र में कूद सकता हूं, सीता का त्याग कर सकता हूं, मैं पिता के वचन के टालने की मेरे में शक्ति नहीं। दशरथ जी महाराज ये वचन टालने की मेरी शक्ति नहीं है। उस वक्त में दशरथ जी के ऊपर भी शासन भगवान का ही है, मैं उस ऐसी बात में भी प्रतिता होते हुए वो बात याद ही नहीं है। इस बार ये अजोपी सन अध्यात्म भूतान ईश्वरोपी सन है ना, ईश्वर सन का अर्थ क्या है, ईश्वर होते हुए दास होते हैं, ईश्वर मिटता नहीं है, जिसका हुक्म पालन करते हैं उस पर भी भगवान का शासन चलता है पूरा। ईश्वर समय अज होते ही जन्म लेते हैं, ईश्वर होते ही भी शास्य बन जाते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। अभाव होता ही नहीं है, सब होते हुए अलोक कर रहे भगवान की विचित्र बात, बिल्कुल साधारण साधारण बन जाए। भक्तों के लिए उनको शर्म नहीं आती, छोटे छोटे काम करते हुए। महाभारत में सारथी बन गए, क्षत्रिय जाति में सारथी बने, ये तो सूत का काम है, क्षत्रिय का काम थोड़े है। उसमें खुशी मनाते भीष्म जी महाराज पर बड़ा असर पड़ा। भीष्म जी कहते अर्जुन तो कितना भाग्यशाली है, तेरे सारथी भगवान सारथी बन गए थे। विचित्र भक्त लोग जाने क्या पता है, कितनी आज्ञा पालन करते हैं, कितना उनका सम्मान करते हैं, कितना आदर करते हैं। भगवान भगवान ही भाई, उमा स्वभाव दिन जाना, उभा राम स्वभाव दिन जाना, ताई भजन तरी भावन आना। दुनिया में कोई गुण देखते हैं तो हम राजी हो जाते हैं कि नहीं गुण है, इतना विद्वत्ता है, इतनी बात है, इतनी योग्यता है, इतना बल है, इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है। भगवान जब देखा जाए तो देखते नहीं है। बात ऐसी है, यथा तरोर मूल अनिषेधन है न तृप्त तस्कंद भुजो पशाखा प्राणोपहारा चेथे इंद्रियाणी तथा सर्वानंद च्युते किया। वृक्ष के मूल में जल डालने से वृक्ष का तना टहनिया छोटी बड़ी पत्ती फूल और फल सब तर हो जाते हैं सब, और एक प्राणों को अन्न जल यीशु दे दे यहाँ सब शरीर रिष्ट पुष्ट ठीक रह जाता है। ऐसे ही एक भगवान के भजन में लग जाए दुनिया मात्र का बड़ा भारी हित होता है, दुनिया मात्र का एक भजन में लग जाएगी भगवान में सर्वार्थनम सब का पूरी हो जाए। अच्छी तेजिया भगवान की इज्जा हो जाए, भगवान का पूजन हो जाए, सब का हो जाए, एक साधे सब सब। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े लगाए तो रहे, बड़ी तपस्या कर रहे, बड़ा त्याग कर रहे, बड़ा कष्ट सहते हैं, भगवान का भगवान हंसते क्या कर रहे हैं। मोर दास कहा ये नराशा कहे तो कहा विश्वास। सज्जनों भगवान की कृपा होगी, भगवान की चर्चा करने भगवान का नाम आ जाए, भगवान की गुण आ जाए, भगवान की लीला समझ में आ जाए, सुनने में आ जाए, समझने नहीं से सुनने में आ जाए, देखने में आ जाए, भगवान की चर्चा आ जाए, सुनने में सुनना चाहिए हम लोगों के लिए। हम लोग कलयुग के जीव जो भोगों में संग्रह में फंसे हुए महान महान नीचे नीचे लोगों घृणा हुए जैसी बात ऐसे में फंसे हुए उनको भी भगवान की बात मिल जाए तो ये कोई भगवान की अलौकिक कृपा है। कथा मिल जाती है भगवान की, चर्चा मिल जाती है, भगवान के गुण मिल जाते हैं, भगवान का नाम मिल जाते हैं, ये भगवान की कृपा से मिलता है, अपनी पात्रता से नहीं है। अपने स्वभाव की तरफ देखे, हमारी करनी देखे। भरत जी महाराज कहते हैं जो प्रभु जो समझे जो करनी समझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कर सतगो जन अवगुण पर देख रुकाऊ दीन बंधु अति मृदुर स्वभाव अत्यंत को भगवान के सामने हमने कितने कितने पाप किए, कितना अन्याय किया, कैसे कैसे किया है। लोगों से डरते हैं कि लोग देख न ले, अरे भगवान से कोई छिपा नहीं, कितनी विचित्र है। मालूम होता है बहुत आंख मीच लेते हैं हम करते हैं कोई बात मान्यता पर रहता पर भालू और बंदरों की बड़ी प्रशंसा करी गुरुजी की आगाड़ी भये समरसा करता भेड़े ये मेरे मित्र हैं भालू बंदर कभी तरुतर कभी डार पर प्रभु तरुतर कभी डार पर भगवान नीचे बैठा वे ऊपर पूछल बैठा ये भगवान के मित्र भगवान को सलाह दे सलाह दी रहे सभा में उनकी प्रशंसा करते हैं जो कुछ कह दो बस भय समर सागर का वीर रावण के सामने बड़े बड़े सूर भी थे साथ में वे डर जाते भागते हैं तो फिर वो तो कहते मारूंगा तुम्हारे कुछ भागे तो सभा से भोग उठाए पहले तो राज प्राण प्यारे लगते हैं मारूंगा नहीं और ये बंदर डरते हैं भरो भय मत रह जाओ आओ पीछे आगे भगवान आगे हुए थे युद्ध भी बैठो वो तो कहते लड़ो सामने भगवान कहते अच्छा अच्छा ठहरा मैं आऊ मैं तो मिला कितना स्वभाव विचित्र है निमित्त बनाते हैं उनको बांधा सह जाए बेचारे वो तो नरक पे भालू आ रहा नरक में भालू आ रहा एकदम खा जाएंगे दांत टूट जाएगा बता खा तो भाई भगवान को समझो भगवान समझ लो तो उन भगवान के चरणों में लग जाओ नाम जप करने लग जाओ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पुकारो कितना ही अवगुण आप इसे सुधु राचो राशे मामले भाव बालक तो रोने लग जाता है नहीं माता तो ऐसे अनंत माताओं में जो दया आती है वो कहां से भगवान की यहां से आती है तो है तुलसी परतेत एक यह प्रभु मूर्ति कृपा मई है भगवान का मूर्ति स्वरूप पूरी कृपा कृपा का पुण्य हुआ है कृपा अब कृपा क्या अवगुण एक एक अपार अपार अवगुण है उसको कोई पार नहीं गुणों का पार नहीं एक ही गुण पार नहीं ऐसे भगवान के रहते हुए दिन दुखी हुए नगर पश्चिमानंद यमराज करता हुआ अरे तुम नाचित हो दिए वह केशव अखिलेश नाचना जमीन परिभाषित नरक में पड़े हुए जीवों को देखकर जमराज कहता अरे तू मनुष्य हुआ भगवान का पसंद नहीं किया नाचित तो देव केशव क्लेश नाशन सब क्लेश नष्ट कर रहे मनुष्य ही बना तू यहां आ गया मेरे यहां कितना बढ़िया देखा होगा सज्जनों बात है मौका बड़ा बढ़िया पशु उड़वा ओढ़वा करेगा भगवान के होकर के हम आदो पावे भगवान के अर्श तो भी सब प्रबंध करते हैं भगवान तान दुष्ट क्रूरान संसारेश नराधवान दुष्ट क्रूरान नराधवान कृपा में आशु आशु योनिषु आशुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्म जन्मने मां वप्राप्य गौंते तदो याति अधमान गति ये जानते नहीं भगवान कितना प्यार है कितना स्नेह है जैसे माँ होती है तो बच्चों को देख करके लड्डू तो सबको दे सकती है पर थप्पड़ तो उसी के मारे ही जिसको अपना होगा जो दुख आता है ना तो भगवान का अपनापन है वो भगवान का अपनापन है प्यार है समझते नहीं बालक समझता नहीं समझे तो माँ की उदी रो बालक उसको कैसा मूर्ख माँ की उदी रोता है तू हंसेगा कहा प्रसन्न कहाँ होगा, ऐसा कोई मिलेगा आदमी? ऐसे भगवान कह रहे थे मन दुखी होता है, समझते निश्चिंत हो जाना चाहिए, निशंक हो जाए, निश्चिंत निर्भय हो जाना चाहिए, बस भगवान है। भगवान के भक्त है वो दुखी नहीं होते, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न होते, क्यों? भगवान का हाथ मानते हैं। भगवान करी गोपाल की सब हुए, करी गोपाल जो अपना पुरुषार्थ मानते अति जुटे हुए सोच, दुख आता है उसमें भगवान की विशेष कृपा होती है, अर्थव कृपा होती है, विकास होता है, पापों का नाश होता है, स्वभाव का सुधार होता है, प्रमाद छूट जाता है, सत्य से लाभ होता है। ऐसे भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा की तरफ तत्ते अनुकंपा से मुसलमान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान से, ब्रह्मा जी आपकी कृपा को देख कर रहे वो क्या नहीं बदला वेग है, उत्थेपणम गर्भ से पा रहे हो, माँ के गर्भ में रहते बालक लात मारे हो तो माँ क्रोध करे कि लात मारता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से हमारा बसरा ले आइएगा दर्द में गर्भ होते से। भगवान को जो बसरे ले गए ना उपयोग कर दिया वो नहीं सहगा, वैसे कोई बात नहीं। तो वे सच्चे जैसे रह जाओ, यो माँ सब जाना थे, उमा स्वभाव जन जाना, उभा राम स्वभाव जन जाना, और जाने नहीं तो सुन तो है ही, कथा में सुन ले हम जानते नहीं पर सुनते थे ना। ये कृपा ही है भगवान की, कौन सुना अगर है किसको पता है, हम भी सीख लेते हैं, कह देते हैं, चर्चा कर देते हैं, समय हो गया भगवान जी। नारायण नारायण नारायण।